श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 39वें श्लोक तक का विचार हम लोग कर चुके हैं। 19वें श्लोक से लेकर के 39वें श्लोक तक 21 श्लोकों में गुण विभाग से क्रियाकारक फलात्मक संसार का तीन तीन विभाग बता दिया गया, त्रैविध्य बता दिया गया। ये एक इस अध्याय में अवांतर प्रकरण था, 21 श्लोकात्मक। इसका उपसंहार श्लोक है 40वां श्लोक, इसलिए भाष्यकार भगवान 40वें श्लोक का अवतरण लिखते हैं कि अथ इदानीं प्रकरण उपसंहारार्थ श्लोक आरभ्यते। ये जो 19वें श्लोक से प्रारंभ हुआ एक अवांतर प्रकरण है, गुण विभाग से वस्तुओं के त्रैविध्य को बताने वाला प्रकरण, उसका उपसंहार 40वें श्लोक के द्वारा किया जा रहा है। अथ इदानीं प्रकरण उपसंहारार्थ अयम श्लोक आरभ्यते, ये श्लोक प्रारंभ होता है, तो इसका उच्चारण किया जाए। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् स्त्रीभिर्गुणैः। तो पृथिव्यां तत्सत्वं नास्ति, दिवि देवेषु वा पुनः तत्सत्वं नास्ति, ऐसा अनुय करना। प्रकृतिजयी गुणै ये भी यत मुक्तं स्यात्, तो पृथिव्याम अने इस पृथ्वी लोक में ऐसा कोई स्थावर जंगमात्मक पदार्थ है नहीं। सत्व शब्द का अर्थ है पदार्थ, पृथिव्याम तत्सत्वम नास्ति वा है अवधारणार्थ में, और वह एव के साथ अन्वित होगा, नवा का अर्थ है नैव, यानी पृथिव्याम तत्सत्वम नैव अस्ति, पृथ्वी में वह पदार्थ है ही नहीं जो तीन गुणों से मुक्त हो, त्रिगुणात्मक न हो, ऐसा पदार्थ इस पृथ्वी पर कोई है नहीं। तो कहा पृथ्वी पर नहीं होगा तो स्वर्ग में तो देवताओं में होगा, तो स्वर्ग है देवताओं का निवास स्थान, दिव शब्द से ग्राह्य, और उस दीवलोक में निवास करने वाले जो देवता उनमें भी ऐसा कोई है नहीं जो इन तीन गुणों से मुक्त हो। का मतलब संसार में जो भी क्रियाकारक फलात्मक पदार्थ हैं वह सब का सब गुणात्मक है, एक आत्मा को छोड़ करके दूसरी कोई वस्तु त्रिगुणातीत है ही नहीं, सब की सब गुणयुक्त ही है। ये यहाँ पर वस्तुओं के गुण भेद से त्रैविध्य को बताने वाले प्रकरण का उपसंहार करते हुए कहा जा रहा है कि संसार अंतःपाती हरेक वस्तु त्रिगुणात्मक है, सात्विक राजस तामस भेद से तीन तीन प्रकार की हैं। गुणों का विशेषण है उत्तरार्ध में तृतीयांत चार पद है ना, एक तो गुण ही, दूसरा ये भी, तीसरा त्रि भी और प्रकृति चाहिए, तो इसमें इन तीनों को गुणय का विशेषण समझना। प्रकृति शब्द का अर्थ है परमेश्वर की शक्ति रूपा जो त्रिगुणात्मिका माया, वो है प्रकृति, और उससे ही निष्पन्न होते हैं ये सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, इसलिए इनको कहा जाता है प्रकृतिज। तो प्रकृतिज जो गुण ये सत्व रज तम ये हैं प्रकृतिज गुण, और ये भी इदम शब्द का तृतीय का बहुवचन है, ये बता रहा है अनुभूयमान जो सात्विक राजस तामस पदार्थ हैं उनमें प्रत्यक्ष से प्रतीयमान ये गुण, ये भी शब्द प्रत्यक्ष के लिए आता है, इदम शब्द सन्निकृष्ट अर्थ के लिए आता है, और ये मात्र तीन ही हैं गुण सत्व रज तम, इसलिए त्रि भी ये बताता है न तो दो हैं न तो चार हैं अपितु तीन ही है, संख्या का उदाहरण करने के लिए। तो ये जो प्रकृति से निष्पन्न हुए और प्रत्यक्षादि प्रमाण से प्रतीयमान सत्वादि तीन गुणों से मुक्त यानि रहित जो पदार्थ हो ऐसा न तो पृथ्वी में मनुष्यादि रूप पृथ्वी निवासी हैं और न तो द्यूलोक में निवास करने वाले देवादि में ही कोई है, यानी कहीं पर भी संसार में और कोई भी त्रिगुण से रहित नहीं है अपितु त्रिगुणों से युक्त ही है, ये यहाँ पर बताया गया। भाष्य है न तद अस्ति यानी तन न अस्ति पृथिव्यां वा मनुष्यादि सत्वं प्राणी जातम् अन्यत् वा अप्राणी जातम्। तो पृथ्वी में निवास करने वाले मनुष्यादि प्राणी जात यानी जंगम प्राणी और अन्यत् वा अप्राणी जातम् यानी स्थावर पदार्थ, स्थावर जंगम में से कोई भी नहीं है जो सत्वादि गुणों से रहित हो पृथ्वी पर, तो कहा दिवलोक में होगा, तो द्वितीय पाद से बताया गया कि दिवि देवेशु वा पुनः तद नास्ति, ऐसा अन्वय है तो ज्ञानी तो आत्मा है और आत्मा तो त्रिगुणातीत है, इसलिए आत्मा पृथ्वी लोक निवासी मात्र नहीं है, ज्ञानी तो अनुभव करता है सर्वाधिष्ठान मैं हूँ, मात्र पृथ्वी निवासी या दिवलोक निवासी जो आत्मा की उपाधिभूत देवादि नामक कार्यक्रम संघात हैं वो नहीं, इसलिए उनको पृथ्वी आधार नहीं माना जाएगा, वो तो पृथ्वी आदि पूरे संसार का अधिष्ठान है, वो त्रिगुणातीत है। तो यानी वो लोक है और वो लोक निवासी है, ऐसे पृथ्वी में भी भाष्य में लिखा ना कि मनुष्यादि, तो पृथ्वीव्याम निवासिनः मनुष्यादय न संति त्रिभि गुणैहि मुक्ता, ऐसा अनुवाद करिए। तो पृथ्वी निवासियों में भी और स्वर्ग निवासियों में भी ऐसे कोई है नहीं जो त्रिगुणातीत हो उपाधियां। तो दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैहि मैंने प्रकृति तो जातई ये भी त्रिभि गुणई ही सत्वादि भी मुक्तम यानी परित्यक्तम, परित्यक्तम का अर्थ है रहितम, यत स्यात यानी भवेत। तो प्रकृति से निष्पन्न हुए इन तीन गुणों से रहित जो हो ऐसा इस संसार में न तो पृथ्वीलोक में है कोई पदार्थ, न तो दिवलोक में है। न तद अस्ति इति पूर्वेण संबंध, यानी यत तदोर नित्य संबंध होता है ना, इसलिए यत गुणै मुक्तम स्यात् तत पृथ्व्याम दिवि वा न अस्ति, ऐसा पूर्व के साथ अन्वय है। इस प्रकार ये एक वस्तुओं के त्रैविध्य को बताने वाला जो अवांतर प्रकरण था उसका समापन हुआ। 18वां अध्याय है श्रीमद् भगवद् गीता का उपसंहार अध्याय। उपसंहार अध्याय में जो पूर्व में उपपादित अर्थ है उसी का संक्षेप में उपसंहार हो रहा है संपूर्ण गीता शास्त्रार्थ का। अब ये बताया जा रहा है कि जिस प्रकरण का उपसंहार अभी अभी हुआ वह केवल यहीं पर बताया गया है ऐसा नहीं, इसे 15 पहले भी बता दिया गया है, उत्पादन हुआ है विस्तार से। ये मृत कथन पूर्वक आने वाले जो श्लोक हैं जो अलग अलग वर्णों के कर्मों का विधान करने वाला प्रकरण आ रहा है, चारों वर्णों के समाधि कर्मों को बताने के लिए, उसका अवतरण व्रत कथन पूर्वक भाष्यकार भगवान कर रहे हैं। तो पहले व्रत कथन है, सर्व संसार क्रियाकारक फल लक्षण सत्वरज तमो गुणात्मक अविद्या परिकल्पितः समूल अनर्थ उक्त वृक्षरूप कल्पनयाच ऊर्ध्वमूलम इत्यादिना। तो सर्व संसार, ये जो संपूर्ण संसार हैं वह यहाँ पर 19वें श्लोक से लेकर के बता दिया गया 40वें श्लोक तक, 22 श्लोकों में। इसे पूर्व में भी बताया गया है और ये जो क्रियाकारक फलात्मक संसार है इसे यहाँ पर उपादेयत्वेन रूपेन नहीं अपितु हेयत्वेन रूपेन बताया गया है, हे के रूप में बताया गया है, क्योंकि अभय स्वरूप में प्रतिष्ठित होना चाहता है जो श्रेयस्काम अर्जुन से उपलक्षित मनुष्य, उसके श्रेय का स्वरूप है अद्वैत। द्वितीयाद्वय भयम् भवति के अनुसार द्वैत अवस्था जिसके दृष्टि में सत्य है वह निर्भय नहीं हो सकता, भय रहित नहीं हो सकता, इसलिए अद्वैत है अभय अवस्था। और उस अभय अवस्था रूप अद्वैत में अवस्थित होना होना ही श्रेय प्राप्ति है, स्वस्वरूप अवस्थान ही मोक्ष माना जाता है, वही श्रेय है। और बाकी द्वैत का सत्य भाषित होना यही है अनर्थ, और जो अनर्थ है वह होता है त्याज्य, हेय। क्रियाकारक फल रूप जो संसार है चाहे वह सात्विक हो या राजस तामस हो, सब का सब हेय है, त्याज्य है। और उपादेय है द्वैत रहित जो स्वस्वरूप है वह, और उसमें प्रतिष्ठान चाहता है जो उसके लिए संसार हेय है, उसके संसार के समस्त संसार के हेयत्व में दो तीन हेतु बताए जा रहे हैं, इसलिए हेतु गर्भ विशेषण है संसार के। पहला विशेषण है हेयत्व में हेतुत्व का ज्ञापक विशेषण क्रियाकारक फल लक्षण, ये बताता है अनेकात्मकत्व। आत्मा एक रूप है, प्रज्ञान घन है, और वो प्रज्ञान घनत्व जो एक रसत्व है ये है आत्मा का स्वरूप यानी श्रेय का स्वरूप। और ये जो संसार है वह क्रियाकारक फलात्मक है, का मतलब अनेकात्मक है, एकात्मक है श्रेय, और ये संसार अनेकात्मक होने के कारण श्रेय से विपरीत स्वभाव वाला होने के कारण यह त्याज्य है। ये दिखाने के लिए क्रियाकारक फल लक्षण सर्व संसार, तो समस्त संसार क्रियाकारक फलात्मक है का अर्थ है अनेकात्मक है, और श्रेय एकात्मक है, एक रूप है, इसलिए श्रेय से विपरीत ये संसार होने के कारण जो श्रेयस काम है उसे उसके लिए त्याज्य है। इस प्रकार सर्व संसार के त्याज्यत्व में श्रेय वैपरीत्य जो अनेकत्व है वो हेतु बताया है। क्रियाकारक फल लक्षण इससे एक हेतु हुआ। दूसरा एक हेतु बताया जा रहा है कि श्रेय है आत्मा आत्मा है गुणातीत, त्रिगुणात्मक नहीं है, और ये संसार गुणात्मक है, इसलिए भी निर्गुण जो आत्मस्वरूप रूपी श्रेय है वह उससे विपरीत गुणात्मक सर्व संसार होने से भी श्रेयस काम पुरुष के लिए हेय है, त्याज्य है। इसे दिखाने के लिए एक हेतु है सत्व रज तमो गुणात्मक, आत्मा न तो सत्व गुणात्मक है न तो रजो गुणात्मक है न तो तमो गुणात्मक है, वो आत्मा ही श्रेय है। और संसार सत्व रज तम गुणत्रयात्मक है, इसलिए यह निर्गुण श्रेय से विलक्षण होने के कारण हेय है। इसके हेयत्व में ही दूसरा हेतु बताने वाला गुणात्मकत्व एक विशेषण है सर्व संसार का, यानी प्रतिज्ञा है सर्व संसार हेय मुमुक्षुना, ये प्रतिज्ञा रहेगी। मुमुक्षु को समस्त संसार हेय है, समस्त संसार पक्ष है और हेयत्व साध्य है। इस हेयत्व साध्य की सिद्धि के लिए हेतु है क्रियाकारक फलात्मकत्व यानी अनेक आत्मकत्व, एक हेतु। दूसरा त्रिगुणात्मकत्व हेतु, तो यत्र यत्र अनेकात्मकत्वं तत्र तत्र हेयत्वं। आत्मा एक रूप है व्यतिरेकेन आत्मवत्, व्यतिरेक दृष्टांत रहेगा आत्मा, तो जहाँ पर अनेकात्मकत्व नहीं है वह हेय नहीं है। आत्मा अनेक रूप नहीं है अपितु एक रूप है, एक रस है, इसलिए वह हेय नहीं होगा। ऐसे जो त्रिगुणात्मक है वह हेय है, और जो त्रिगुणात्मक नहीं है व्यतिरेकी दृष्टांत रहेगा आत्मा, वो अहेय सिद्ध होगा। और एक हेतु बताते हैं इसके हेयत्व में, ये अनर्थ रूप है, अनर्थ रूप होने से भी हेय है। अर्थ कहते हैं अर्थेते प्रार्थेते इति अर्थ, वो होता है प्राणी मात्र के द्वारा प्रार्थ्यमान सुख। अर्थ धातु है इच्छा अर्थ में, याचना अर्थ में, तो प्राणी मात्र जिसको चाहते हैं, जिसकी याचना करते हैं, किसकी याचना करते हैं सुख की, इसलिए सुख है अर्थ और अनर्थ है दुख, और अनर्थात्मक ये संसार है, दुखात्मक है। इसे बताने के लिए हेतु बताया गया है, एक हेतु गर्भ विशेषण अविद्या परिकल्पित, ये अविद्या से परिकल्पित है समस्त संसार। अविद्या है स्वरूप विषयक अज्ञान, और स्वरूप विषयक अज्ञान से समस्त क्रियाकारक फलात्मक संसार कल्पित है द्वैत, और द्वितीय द्वय भयम भवति के अनुसार वह जो सद्वितीय है वह भय रहित नहीं हो सकता। भय का हेतु द्वैत संसार में विद्यमान होता है, द्वैत न हो तो फिर संसारी क्या है। और जहाँ द्वैत है, अग्नि है तो ताप जरूर होगा, औष्ण्य जरूर रहेगा, उसका स्वभाव ही है दाहकत्व। ऐसे जहाँ द्वैत है तो द्वैत का कार्य दुख जरूर रहेगा, भय जरूर रहेगा। तो ये अविद्या से परिकल्पित है ये बता करके ये भी बताया जा रहा है एक प्रकार से, यह अनर्थात्मक क्या नाम भ्रम रूप है, विपर्यात्मक है। तो विपर्यात्मक होने से, भ्रमात्मक होने से भी हमेशा सुख का साधन यथार्थ ज्ञान होता है। भ्रांति से, विपर्य से दुख ही दुख होता है। और ये अविद्या से परिकल्पित है का अर्थ है भ्रमात्मक है, भ्रमात्मक होने के कारण भी अनर्थ है, अनर्थात्मक है। तो द्वैतात्मक होने से और भ्रमात्मक होने से इसमें बताया गया अनर्थत्व, और अनर्थ होने, अनर्थात्मक होने से भी ये है। इस प्रकार ये तीन विशेषण क्रियाकारक फल लक्षण सत्व रज तमो गुणात्मक और अविद्या परिकल्पित, ये तीन विशेषण हैं समस्त संसार में हेयत्व के ज्ञापक हेतु को बताने वाले, हेतु के हेतु रूप साध्य के साधक हेतु को बताने वाले ये तीन विशेषण हो गए। ठीक है, तो अत्यंत प्रेमास्पद आत्मा को छोड़ करके दूसरा होता ही नहीं, इसलिए वहां नृसिंह भगवान को उस रूप में नहीं ले रहा है, ले रहे हैं प्रहलाद। नृसिंह की जो स्तुति है वो आत्म रूप से स्तुति है, प्रहलाद के द्वारा की गई थी। अपने यहां जो श्लोक बोलते हैं, मेरी भी वो आत्मा है आपकी भी आत्मा है करके एक श्लोक आता है, क्या श्लोक है वो, पितस संबोधन है उसमें, अपने इसमें बोलते हैं ना, अभी हमारे स्मरण में नहीं आ रहा, प्रहलाद का श्लोक है, अपने पुष्पांजलि में बोलते हैं रोज, समय त्वदादिंश्च हाँ, तो मुझे भी और आपको भी सबको नियुक्त करता है, वागादि को भी क्या है? ये आपको रोज रोज बोलते हैं याद नहीं है, ये प्रहलाद के द्वारा, वो तो अलग, ये पिता ये संबोधन है, वो तो प्रहलाद क्या नाम प्रहलाद अपने पिता को हे पिता ऐसा संबोधित करके कह रहे हैं। चेष्टासु विनियुक्त, तो सारी चेष्टाओं में आपको मुझे सबको वो नियुक्त करता है, वो पुस्तक है उसमें देख लीजिए, वो प्रहलाद जो है ना वो आत्म रूप से कर रहा है, वो आपके अंदर भी मेरे अंदर भी आत्म रूप से वो है, और वो है और वही जो आत्म रूप से जिसको समझ रहा है सर्वत्र, वही नृसिंह भगवान के रूप में प्रकट हुआ है, इसलिए नृसिंह भगवान को अपने से भिन्न नहीं देख रहा। जो भिन्न देख रहा था उनको तो भय हुआ, जो भिन्न देखता है। और उसमें अत्यंत प्रेमास्पदत्व भिन्न में नहीं हो सकता, उपनिषदों का सिद्धांत है कि हम यानी हमसे जो भिन्न है आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति के अनुसार, वो प्रेमास्पद भले ही हो लेकिन जब तक हमारे अनुकूल है, और जिस दिन हमारे प्रतिकूल होगा उस दिन वो प्रेमास्पद नहीं रहता। न केवलम मद हृदये स विष्णु आक्रम्य लोकान अखिलान अवस्थितः समे त्वदादींश्च पितः समस्तान समस्त चेष्टासु युनक्ति सर्वगः। वो सर्वगः है और वो समस्त लोकों में व्याप्त होकर के अवस्थित है, वो केवल मेरे ही हृदय में नहीं है विष्णु, वो सबके हृदय में है और मुझे भी और आप सबको भी अपने अपने कार्य में वही नियुक्त कर रहा है। ईश्वर सर्वभूतानां ऋद्धि शरण तिष्ठति वाली वो है ब्राह्मण सर्वभूतानि, वो व्यापक जो सर्व परमात्मा है उस रूप में वही रूप सर्वत्र है, तो वो ही खंभे में भी है, वो प्रकट हुआ है। तो नृसिंह भगवान के रूप में वही आत्मा प्रकट हुआ है, इस रूप में प्रहलाद लेते हैं, हे पिता ऐसा संबोधित करके कह रहे हैं। हाँ तो अविद्या परिकल्पित और समूलह अनर्थ उक्त, तो ये सर्व संसार समर्थ समूलह अनर्थ उक्त, यानी मूल सहित संसार को कहा गया और वो अनर्थात्मक है यानी दुख युक्त है। वो कहाँ पर कहा गया, केवल यहीं पर नहीं, वृक्षरूप कल्पनयाच ऊर्ध्वमूलम इत्यादिना, पंद्रहवे अध्याय में ऊर्ध्वमूल मधशाख इत्यादि से मूल सहित अनर्थात्मक संसार को पहले भी कह दिया गया है और उसके उच्छेद का हेतु भी बता दिया गया है। तंच असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम इति च उक्तम। तम यानी ये जो संसार अनर्थात्मक संसार वृक्ष है, इसकी अवांतर जड़ें, वो अवांतर जड़ें हैं, मूल तो हैं माया प्रधान कारण, उसका तो वैराग्य से भी उच्छेद नहीं होता, वो ज्ञान से उच्छिन्न होगी। और जो संसार अंतपाती आहिक पारलौकिक भोग विषयणी वासनाएं हैं स्थूल, इनका उच्छेद होता है वैराग्य से, इसलिए असंग शस्त्र हैं, दृढ़ असंग शस्त्र हैं। असंग शस्त्र का अर्थ है वहां वैराग्य, और दृढ़ असंग शस्त्र का अर्थ होगा दृढ़ वैराग्य, नित्यानित्य वस्तु विवेक पूर्वक जो वशिकार संज्ञक योग शास्त्र में वैराग्य है उसे गीता में दृढ़ असंग शस्त्र बताया है। उससे इस संसार वृक्ष के जो अवांतर मूल के रूप में बताई गई वासनाएं हैं, उन वासनाओं को छित्वा हटा करके यानी छिन्न करके फिर कहते हैं ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम। तो पदम यानी पदनीय ज्ञेय जो स्वरूप है, पद्यते ज्ञायते यत्तत् पदम, इस व्युत्पत्ति के अनुसार पद शब्द का अर्थ है ज्ञेय स्वरूप ब्रह्म, और ततः का अर्थ है असंग दृढ़ वैराग्य से संसार के भोग विषयनी वासनाओं का छेदन करने के बाद, यानी नित्यानित्य वस्तु विवेक और वैराग्य से संपन्न होने के बाद, साधन चतुष्टय संपत्ति के अनंतर, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में अथ शब्द से जिसे कहा गया है उसे यहाँ पर ततः पदम में ततः शब्द से कहा जा रहा है। ततः पश्चात का अर्थ है असंग शस्त्र से संसार की अवांतर वासनाओं का उच्छेद होने पर, का मतलब साधन चतुष्टय संपन्न होने पर। तत्पदम परिमार्गितव्यम, परिमार्गन करना चाहिए। परिमार्गन है श्रवण मनन निधिध्यासन, ज्ञान के अंतरंग साधनों का अनुष्ठान। तो साधन चतुष्टय यही अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये सूत्र कहता है साधन चतुष्टय संपत्ति के अनंतर ब्रह्म विचार करें, आत्मविचार करें। उसी को यहाँ पर गीता में कहा ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम। तो जब वैराग्य हो जाए तो आत्मज्ञान के अंतरंग साधनों का अनुष्ठान करें। निर्वेदम आयात मुंडक श्रुति कहती है, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदम आयात, और फिर नास्ति अकृते कृतः कृतेन, ऐसा विचार करके तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवाभिगच्छेत समित्पानी श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम। वो और वहाँ क्या करें तो श्रवण मनन निध्यासन करें। उसी को यानी प्रस्थान त्रयी में तो एक ही प्रतिपाद्य है और प्रक्रिया भी एक ही है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र ने जो कहा वही तद विज्ञानार्थम यह श्रुति कहती है, श्रोतव्य मंतव्य निधि ध्यासितव्य कहो, और ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम से गीता भी यही कहती है कि श्रवण मनन निधि ध्यासन ये है आत्मवस्तु का परिमार्गन, अन्वेषण अन्वेषण करें। इससे एक प्रकार से ज्ञेय ब्रह्म का आत्मरूप से ज्ञान, यह समूल संसार के उच्छेद का हेतु बताया है। संसार का समूल उच्छेद यानी प्रधान मूल जो अविद्या है, उस अविद्या सहित संसार का आत्यंतिक उच्छेद बाध होता है आत्मज्ञान से, जिसका परिमार्गन करने के लिए बताया जा रहा है। उस परिमार्गन के फल से, परिमार्गन से होगा पद शब्दित ज्ञेय ब्रह्म का आत्मरूप से ज्ञान, और वह आत्मरूप से ज्ञान समूल वृक्ष के उच्छेद का हेतु है। ये भी 15वें अध्याय में बता दिया गया। ये कहते हैं कि तंच असंग शस्त्रेन दृढ़ेन छित्वा ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम इति च उक्तम। मैंने इस वाक्य से संसार का उच्छेद कैसे किया जाता है ये भी बता दिया गया। संसार निवृत्ति का उपाय आत्मज्ञान है ये बता दिया गया। एक अवांतर शंका है वो आत्मज्ञान कैसे होगा, इसे ये करने के लिए प्रक्रिया बताने वाला बताने के लिए एक शंका की जा रही है कि तत्र च सर्वस्य त्रिगुणात्मकत्वात् संसार कारण निवृत्ति अनुपपत्तो प्राप्तायां यथा तन्निवृत्ति स्यात् तथा वक्तव्यम्। तत्र यानि तस्मिन् सति, और तस्मिन् से लेना संसार को, तो संसार अनर्थात्मक होने से हेय है, संसार में हेयत्व निश्चित होने पर ये तत्र शब्द का अर्थ निकलेगा। लेकिन कहते हैं सर्वस्य त्रिगुणात्मकत्वात्, तो संसार की हरेक वस्तु तो त्रिगुणात्मक है, त्रिगुणात्मक होने से संसार कारण निवृत्ति अनुपपत्तो प्राप्तायाम, तो संसार का कारण जो अविद्या है, संसार कारण शब्द से लेना अविद्या, संसार है क्रिया कारक फल और इस फलात्मक द्वैत, और इस द्वैत का कारण है अविद्या, और इस अविद्या की निवृत्ति अनुपपत्तो, सभी के सभी निवर्त्य निवर्तक भाव भी द्वैत में होने के कारण द्वैतात्मक जितनी भी वस्तुएं हैं त्रिगुणात्मक बताई हैं, तो फिर अविद्या का निवर्तक जो होगा वो भी तो गुणत्रय से रहित नहीं होगा, तो फिर गुणत्रय त्रयात्मक ही वस्तु से गुणत्रयात्मक संसार का कारण जो अविद्या है उसकी निवृत्ति कैसे होगी, नहीं हो सकती। इस प्रकार की शंका प्राप्त होने पर अनुपपत्तो प्राप्तायाम सत्याम, ये सती सप्तमी है। अब कहते हैं यथा तन्निवृत्ति स्यात्, संसार के कारणभूत अविद्या की निवृत्ति जिससे होगी तथा वक्तव्यम, ऐसा प्रतिपादन करना आवश्यक हुआ, इसलिए उत्तर ग्रंथ प्रारंभ होता है। ये समझना, ऊपर से थोड़ा शेष करना, इत्येवम् अर्थः उत्तर ग्रंथ आरभ्यते, इसी के लिए उत्तर ग्रंथ का प्रारंभ है। तो कहते हैं संपूर्ण संसार त्रिगुणात्मक होने पर भी उसके कारणभूत त्रिगुणात्मिका अविद्या की निवृत्ति संभव है। वो किससे संभव होगी, तो त्रिगुणात्मक जो क्रिया है, कर्म के भी तीन भेद बताएं, कर्ता के भी तीन भेद बताएं, यानी कारक क्रिया और फल भी तीन प्रकार का बताया, तो उसमें से सात्विक फल को चाहने वाला बने और सात्विक कर्ता बन करके सात्विक कर्म करें, तो सात्विक फल है अंतकरण की शुद्धि, वो सात्विक सुख का लक्षण करते समय क्या बताया था, सात्विक सुख किस, जो शुरू में विष के तरह है, परिणाम में अमृत के तरह है, और उत्पन्न होता है किससे, आत्मबुद्धि प्रसाद से, अंतकरण की शुद्धि से। आत्मबुद्धि प्रसाद है बुद्धि की शुद्धि, शुद्ध बुद्धि में अभिव्यक्त होने वाला जो सुख है वो एक प्रकार से बुद्धि शुद्धि के अधीन होने से, बुद्धि शुद्धि के लिए किया जाने वाला जो कर्म सात्विक कर्ता सात्विक कर्म करता है, तो सात्विक कर्म का फल है आत्मबुद्धि प्रसाद, और आत्मबुद्धि प्रसाद से निष्पन्न होने वाला जो सुख है वह वो विलक्षण सुख है, इसलिए आत्मबुद्धि प्रसादार्थ कर्म वो हो जाएगा स्ववर्णाश्रम विहित कर्म का, सात्विक कर्म का अनुष्ठान, जो चार वर्ण चार आश्रम, इन चारों आश्रमों में बताया गया जो वेद के द्वारा सात्विक कर्म अनुष्ठेयत्वेन रूपेण, उसका अनुष्ठान करते रहने से आत्मबुद्धि प्रसाद प्राप्त होता है, अंतकरण की शुद्धि होती है, और शुद्ध अंतकरण में जो त्रिगुणातीत आत्मवस्तु है, उस त्रिगुणातीत आत्मवस्तु का मैं के रूप में अनुभव होता है। दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी मनसैव अनुद्रष्टव्यम इत्यादि श्रुतियों के अनुसार जो सात्विक कर्म और उपासनाओं से परिष्कृत बुद्धि है वो है शुद्ध बुद्धि। दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या इत्यादि में बताई गई, उससे हो जाता है अंतरंग साधनों के अनुष्ठान से निवर्त्य दोषों की भी निवृत्ति होने के बाद तत्त्वमसि वाक्य से अहम् ब्रह्मास्मि ऐसा बोध, और उस बोध से ये अविद्या जो त्रिगुणात्मिका थी वह निवृत्त होती है। इसलिए ज्ञान निष्ठा की साधनभूत जो कर्म निष्ठा है उस कर्म निष्ठा का प्रतिपादन करते समय ये कह रहे हैं कि तत्तत् वर्णाश्रम विहित कर्मों का, सात्विक कर्मों का अनुष्ठान की प्रक्रिया को अपनाते हुए ज्ञान प्राप्ति जब हो जाती है सत्वात् संजायते ज्ञानम के अनुसार, सात्विक कर्मादि को अपनाने से ज्ञान होता है और उस ज्ञान से ज्ञान स्वयं भी त्रिगुणात्मक अंतकरण का ही परिणाम होने के कारण वृत्ति यद्यपि गुणात्मक है लेकिन उसमें अभिव्यक्त जो चैतन्य है वह त्रिगुणातीत है, तो सत्वगुण का ही चरम परिणाम अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक वृत्तिस्थ जब आत्मा होता है तो वह संसार का जो मूल है त्रिगुणात्मिका अविद्या उसका उच्छेदक बन जाता है। इसलिए त्रिशंकु ऋषि कहते हैं अहम् वृक्षस्य रेरिवा, अहम् है जो ज्ञानी को प्रतीयमान अहम अर्थ, वो है अहम् ब्रह्मास्मि इस वृत्ति में अभिव्यक्त प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म, वो अहम अर्थ है। और वृक्षस्य यानी संसार वृक्षस्य रेरिवा का अर्थ है उच्छेदक निवर्तक, तो मैं इस संसार वृक्ष का रेरिवा हूँ का मतलब उच्छेदक हूँ, विनाशक हूँ, इस संसार वृक्ष को नष्ट करने वाला हूँ। और संसार वृक्ष को अहम अर्थ ही जब अज्ञानास्पद रहता है, अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक वृत्ति का अविषय रहता है, अविद्यास्पद रहता है, तो संसार वृक्ष को सत्ता स्फूर्ति देने वाला होता है। और वही अहम अर्थ जब अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति में अभिव्यक्त होता है तो संसार वृक्ष का उच्छेदक बन जाता है। इसलिए अधिष्ठान ही अध्यस्त वस्तु को सत्ता भी देता है और अधिष्ठान ही अज्ञात अधिष्ठान अध्यस्त को पालने वाला होता है, और ज्ञात अधिष्ठान अध्यस्त वस्तु का निवर्तक बन जाता है। तो आत्मा ही अधिष्ठान है, वो जब तक अज्ञात है तब तक अध्यस्त संसार का संरक्षक बन जाता है, और जब अहम् ब्रह्मास्मि वृत्ति में अभिव्यक्त होता है, ज्ञात होता है, तो उच्छेद कर देता है। अज्ञात रस्सी सर्पादि को सत्ता देती है, और वही स्पष्ट प्रकाश में ज्ञात होती है तो सर्पादि की निवर्तक बन जाती है। ऐसे त्रिशंकु ऋषि कहते हैं अहम वृक्षस्य रेरिवा, मैं इस संसार वृक्ष का उच्छेदक हूँ जब ज्ञात होता हूँ तो, उच्छेदक और अज्ञात रहता हूँ तो संसार वृक्ष का संपोषक। उसी को यहाँ पर कहते हैं कि तत्र च सर्वस्य त्रिगुणात्मकत्वात् संसार कारण निवृत्ति अनुपपत्तो प्राप्तायाम, ये शंका हुई तो कहते यथा तन्निवृत्ति स्यात् तथा वक्तव्यम, ऐसा बताना चाहिए। वो क्रम यहाँ पर बताया जा रहा कि सर्वस्य गीता शास्त्रार्थ उपसंहर्तव्य एतावान् एव च सर्व वेद स्मृत्यर्थ पुरुषार्थम इच्छद्भि अनुष्ठेय इत्येवम् अर्थं च ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम इत्यादि आरभ्यते, यानी इत्यादि ग्रंथ आरभ्यते, उत्तर ग्रंथ का आरंभ होता है। तो संपूर्ण गीता शास्त्र के अर्थ का भी उपसंहार करना चाहिए कि इतना ही गीता शास्त्रार्थ है और संपूर्ण वेद तथा स्मृति के अर्थ का भी उपसंहार करना चाहिए। जो संपूर्ण वेदार्थ तथा स्मृत्यर्थ पुरुषार्थ इच्छत भी अनुष्ठेय, पुरुषार्थम इच्छत भी अनुष्ठेय, पुरुषार्थ है मोक्ष, तो पुरुषार्थम इच्छत भी का अर्थ है मुमुक्षु भी अनुष्ठेय। जो अनुष्ठेय साधन के द्वारा निवर्त्य दोषों से दूषित चित्त वाले मुमुक्षु हैं, न कर्मणा मनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषो श्नुते इत्यादि गीता में कहा गया कि नैष्कर्म्य शब्दित मोक्ष की प्राप्ति अशुद्ध चित्त मुमुक्षु को बिना कर्मानुष्ठान के नहीं होती, कर्मानुष्ठान से ही होती है। कर्मानुष्ठान से शुद्ध चित्त होगा, फिर श्रवणादि के द्वारा ज्ञान प्राप्त करेगा तो मोक्ष होगा। उस दृष्टि से कहते हैं कि पुरुषार्थम इच्छत भी यानी मुमुक्षु भी अनुष्ठेय, मुमुक्षुओं के लिए अनुष्ठेय जो निष्काम कर्म योग है, और वो अपने अपने वर्णाश्रम विहित कर्मों का, ये नहीं कि जो अन्य के कर्मों को अन्य कोई अनुष्ठान कर ले, इसलिए कहते हैं इच्छत भी पुरुषार्थम इच्छत भी अनुष्ठेय इत्येवम् अर्थं च ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम इत्यादि आरभ्यते, ये उत्तर ग्रंथ प्रारंभ हो रहा है। 41वें श्लोक से अलग अलग वर्णों के द्वारा अनुष्ठेय स्वधर्म को बताया जा रहा है, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे।